Radio 1. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder & Co. Natuurlijk gaan we even kijken naar de strijd tussen Poetin en Prigozhin. Gaan we even over bellen. We analyseren de eisen van de Tatarbelagers. Die willen eigenlijk dat de economie krimpt. Kan dat eigenlijk wel? Moeten we niet gewoon groen groeien? En hoe doen we dat dan? En waarom we de grenzen moeten openzetten voor gelukszoekers? Of nou ja, mensen die wij in ieder geval aanwijzen die dit land verder moeten helpen. Want er komt een enorm tekort op de arbeidsmarkt aan. En er komt een jonge dokter langs die... Wat gaan ze? Nou, dat gaan we zo zien. Na de nieuwsstemming bezorgde Dorot Megens. Rusland gaat volgens president Poetin hard optreden tegen wat hij noemde landverraders die de wapens hebben opgepakt tegen hun kameraden. Dat zei hij vanochtend in een televisietoespraak naar aanleiding van de gewapende opstand van de Wagnergroep. Leden van het huurlingenleger hebben in de Russische stad Rostov een hoofdkantoor van het Russische leger bezet. Wagnerbaas Prigozhin heeft zich gekeerd tegen Moskou nadat een legerkamp van Wagner zou zijn aangevallen door Rusland. Eerder vroeg ik correspondent Geert Groot-Koerkamp hoe de situatie nu is. Nou, er zijn veel berichten over allerlei bewegingen van mensen en materieel. Eerst en vooral van die Wagnergroep die onderweg zou zijn via de grote hoofdweg van Rostov aan de Don in het zuiden. Dat is 1000 kilometer van Moskou en ze zouden inmiddels halverwege zijn ergens in de buurt van Voronezh, ook een grote stad. En in Moskou is een geen noodtoestand, maar een bijzondere antiterreurtoestand uitgeroepen, waarbij de veiligheidsdienst, de FSB, het in feite voor het zeggen krijgt en allerlei volmachten krijgt. Maar dat gezegd, in het straatbeeld van Moskou, waar ik me nu bevind, daar is het eigenlijk heel rustig en als gewoon. Je ziet heel weinig opvallende dingen vooralsnog. En in hoeverre kunnen we er rekening mee houden dat die groep die onderweg is naar Moskou de hoofdstad ook inderdaad gaat bereiken? Nou, niets is onmogelijk, maar er zijn wel aanwijzingen dat men alles in het werk stelt om dat te verhinderen. Delen van die grote hoofdweg die zijn al afgezet. Dat heeft geleid plaatselijk tot enorme opstoppingen, verkeerschaos we zien dat er dus ook militair materieel vanuit de richting van Moskou naar het zuiden optrekt. Wat ze daar dan precies gaan doen en hoe ze dan precies die Wagner-troepen zouden willen tegenhouden, dat blijft nog in het vage. Maar er is van beide kanten dus heel veel beweging te zien. Geert Groot-Koerkamp. De Tsjetsjeense leider Kadyrov zegt dat zijn troepen klaarstaan om de opstand van de Wagner-groep neer te slaan, desnoods met grof geweld. Net als Poetin spreekt hij van een dolkstoot in de rug. Mart Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, vertelt wat hij zegt over de staat van het Russische leger. Nou ja, dat het absoluut geen eenheid is. En dat is natuurlijk ook wat Prigozhin zegt. En het aanzien van Prigozhin bij veel eenheden onder het Russische leger is vrij groot. Omdat hij wordt gezien als iemand die wel operaties succesvol kan uitvoeren en een heel duidelijke visie heeft. Soms is dat anders dan hun eigen leiders. Dus hij heeft best wel steun onder de Russische eenheden. De vraag is of dat ook gaat veranderen in de toekomst. Maar als de Russische eenheden weigeren op tegen Prigozhin, ja, dan krijgen we nog een hele andere dimensie van dit conflict wat we nu zien. Maarten Kruijf was dat. Er worden veel berichten gedeeld over de situatie in Rusland. En redacteur Giem Balduk die houdt dat al de hele ochtend voor ons in de gaten. Giem, heb jij laatste nieuws? Ja, we zagen zojuist een explosie in de stad Rostov. Dus die stad in het zuiden waar Wagner de controle leek te hebben, waar ze vanochtend dat hoofdkwartier van het leger in handen hebben gekregen. Het is onduidelijk waardoor het veroorzaakt werd. Er is op beelden een explosie te horen. Er lijken ook in de verte schoten te horen te zijn. Op dat moment was het ook heel druk rond het hoofdkwartier, want heel veel burgers uit Rostov zijn een kijkje komen nemen. Enkele gaan in discussie met de militairen daar, maar er waren ook mensen die juist steun kwamen uitspreken, die voedselpakketten kwamen brengen. Iemand kan muziek maken om te vieren dat Wagner daar is. Zojuist is opgeroepen aan de burgers van Rostov om op 2 kilometer afstand van het hoofdkwartier te blijven. En die explosie was, zag je dat gebouw dat geraakt werd? We horen een explosie. Je hoort het alleen. Wat het kan zijn, dat weten we nog niet. Okay. We zagen op beelden zien we ook dat Wagner probeert om mijnen om het gebouw aan te leggen. Dus ze bereidt zich wel voor op Russische troepen die dat gebouw ongetwijfeld gaan proberen opnieuw in te nemen. Het zou ook een foutje kunnen zijn bij het aanleggen van die mijnen dan. Ja, dat ja, iets gebeurd ja, is. Ja, ja, ze moeten tegen nog alle opties open houden. Ja, ja, ja. De partijen tot nu toe, wat hebben die gezegd? Wat weet jij? Ja, Poetin die was behoorlijk fel in zijn toespraak vanochtend. Landverraad, zei hij, een dolkstoot in de rug. En hij zal hard reageren. Nou, kort erop kwam Prigozhin ook weer met een reactie. En normaal heeft hij het nooit eigenlijk op, over Poetin zelf. Maar in die toespraak van vandaag ging hij wel echt in op wat de president te zeggen had. По поводу предательства Родины, президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Ja, het is een audiobestand van 1,5 minuut. En daarin zegt hij dat wat de president zegt over dat het moederland verdedigd moet worden. Dat is onzin. Wij zijn hier de patriotten die het moederland komen verdedigen. Mm-hmm. En die elite in Moskou, die heeft ons in een oorlog bestolen. En nu komen wij als echte patriotten Rusland bevrijden. Op weg naar Moskou is die? Ja, ja. Hoe ver is die intussen, weet je dat? Ja, het lijkt erop dat ze proberen dus vanaf Rostov via Voronezh naar Moskou op te trekken. Maar dat is... Met, als alles mee zit met een normale auto, een rit van 8-9 uur. Dus dat zal nu veel langer duren. Het is niet duidelijk of het allemaal één kolonne is vanaf Rostov, of dat ook op andere delen, groepen, Wagner-leden... Dat ze via verschillende kanten richting Moskou precies, gaan. Ja, precies. Ja. Dus ja. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat die stad Voronezh, dat die wel wordt ontzien, dat ze daar omheen proberen te trekken naar het noorden. Dan zijn er eigenlijk twee grote snelwegen die richting Moskou leiden. En de Russen proberen juist behoorlijk in de buurt van Moskou daar de snelweg te blokkeren. En we zien dat het daar helemaal vast staat. Dus ze zullen daar op zijn minst opgewacht worden. Maar het lijkt me dat de Russische troepen ook zullen proberen om al eerder die opmars te stuiten. Ja. We zien nog vrij weinig beelden van echt conflicten en gevechten onderling. We hebben net één beeld kunnen verifiëren van een helikopter die wordt beschoten bij Voronezh. Maar echt troepen die tegenover elkaar staan, dat is nog niet het geval. En dat zijn dan filmpjes van mensen die dat met hun telefoon gefilmd hebben en er wordt vrij veel gedeeld natuurlijk door burgers in die steden die ongerust zijn. Die ook behoorlijk vrij op Telegram beelden delen. Waar we in de oorlog in Oekraïne zien dat burgers echt wel begrepen hebben dat je niet zomaar beelden moet verspreiden omdat je daarmee de vijand kan helpen. Is dat in Rusland nog niet echt het geval. Er is behoorlijk wat beeld dat wij kunnen proberen te verifiëren om een beetje de vinger achter deze dag te krijgen. Dat blijven jullie de komende dag en dagen gewoon doen. Zeker. Dankjewel voor nu. Gien Balduk was dat. We blijven de situatie volgen hier op NPO Radio 1. Straks na dit journaal kolonel Han Bouwmeester, hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie, te gast bij Dr. Kelder & Co. In de haven van Vlissingen is een lading van bijna 450 kilogram cocaïne onderschept. De harddrugs met een straatwaarde van ruim 33 miljoen euro zaten tussen een lading bananen. Die was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, maar dat bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie waarschijnlijk niets met die smokkel te maken. Bij een vecht- en steekpartij in Waalwijk zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Eén daarvan ernstig. Gewonden zijn 17 en 20 jaar oud. Die ruzie had mogelijk te maken met een feestavond bij de plaatselijke hockeyclub. Bij een schietpartij in Den Haag in de wijk Laakkwartier is gisteravond iemand omgekomen. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat de man in een geparkeerde auto werd beschoten vanaf een langsrijdende motor. Er is niemand opgepakt. Het NOS-journaal. Demonstranten zijn bij Tata Steel in Velzen het terrein binnengedrongen. Honderden activisten braken onder luid gejuich door de hekken. Die activisten willen dat de overheid het bedrijf aanpakt vanwege de uitstoot van de staalfabriek en de overlast voor de omgeving. Verslaggever Bo Heimessen, die is erbij. Ik steun deze actie omdat ik vind dat die vervuiling... Ja, we hebben er natuurlijk altijd mee te maken gehad. Nu wordt er ook onderzoek naar gedaan. En blijkt hoe vreselijk giftig het is, die uitstoot. En hoe gevaarlijk voor de omwonenden. Wat merkt u er zelf van? Je kan hier in de Muiden zeggen en omstreken dat je ruikt de windrichting. En nu je weet wat er uitgestoten wordt, is het zelfs veel erger. Ik loop hier uit wanhoop. Dus al decennia natuurlijk, maar voor mij is het de laatste paar jaar zo duidelijk geworden dat als we wachten op overheid en op grote multinationals, die gaan niet handelen. We gaan een stukje terug. Op dit moment zijn we door de hekken heen gelopen. En betreden we dus het terrein van Tata Steel. Waarom is het belangrijk dat we nu hier op het terrein zijn? Ja, ik ben bang voor mijn toekomst, dat we echt grote emissies nog steeds hebben. En Tata Steel een van de grootste vervuilers is van Nederland. 8% van de hele nationale CO2-uitstoot. En het moet veranderen. Zelf kom je uit Duitsland? Ja, precies. Maar ik woon in Amsterdam. Er staat hier een vrouw van Tata Steel met een helm op. En ze wordt totaal omvergelopen. De linten worden doorgeknipt en ze vindt het belachelijk dat dat nu gebeurt. Disrespectvol noemt ze het. Gewoon dit een beetje disrespectvol. Je mag natuurlijk altijd strijden en hier zo komen. We laten ze toe op de weg, ze knippen onze hekken door. Ik vind dat toch een soort vernieling. Nou, het is wel heel, heel jammer dat ze dat zo voelen. Want wij staan helemaal in solidariteit natuurlijk met de werknemers van Tata Steel. Wij denken ook, nou, wij staan hier al een tijdje en ik heb echt een vieze smaak in mijn mond. Ik heb ook het gevoel dat mijn keel een beetje kriebelig voelt. En dan denk ik, godver, dat is die vieze lucht die deze mensen ook de hele dag door inademen. En natuurlijk zou het heel erg fijn zijn als we niet onze weg hier naar binnen hoeven te dringen. En dat je gewoon met een petitie dit kan oplossen. Maar dit probleem van de hoogovens en van Tata Steel weten we al heel erg lang. En ze hebben er nog steeds niks aan gedaan. Een verslag van Bo Heimerser was dat bij Tata Steel in Velzen. De burgemeester van Velzen had een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata. Desondanks heeft de politie niet ingegrepen. Buiten het terrein staan wel agenten op een paard. Afgelopen nacht sliepen demonstranten in tentjes bij dat complex van Tata. De vrede in Europa stond sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet eerder zo onder druk als nu. Dat zei premier Rutte in een toespraak ter gelegenheid van Veteranendag. Lang leek het ondenkbaar dat we een oorlog op ons continent zouden meemaken. We voelden ons als samenleving zelfs zo veilig dat we dachten dat het misschien wel wat minder kon met defensie. We hadden het mis, zei Rutte in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Met Veteranendag eert Nederland de ruim 100.000 militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede. Het is bijna 12 minuten over 1. De weersverwachting nog volop zon. Alleen in het noorden wat wolkenvelden. Aan de Zeeuwse kust kans op mist. Met een zwakke westelijke wind wordt het 23 tot 28 graden. Morgen vooral in het binnenland een stuk warmer. Dan kan het 32 graden worden. Vanaf maandag weer minder warm. En de dagen daarna ook af en toe wat regen. Dankjewel, Dorald. We gaan door naar de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzaam. Allereerst staat 10 de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert 7 kilometer file met ongeveer een kwartiertje extra reistijd. Dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk 4 kilometer met 10 minuten extra erbij. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij afrit Rotterdam-Krooswijk gebeurde een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf afrit Schiedam. Ja, dankjewel. Nou, straks in Dr. Kelder & Co. Barbara Baarsma. Met eigen pleidooi voor meer migratie. Want als we niet meer mensen binnenhalen, dan komen we er niet. Worden de billetjes niet gewassen. En dan lopen we economisch vast. Sorry voor rechts. Dus blijf luisteren. Driftige mannen. En meer specifiek politici met korte lontjes. We hebben er wat van gezien deze week. Is het eigenlijk wel uit te bannen? Zit dat in de man? Ik ga dat vragen aan evolutionair psycholoog Mark van Vught. We hebben een jonge dokter die promoveert op de moraal op kantoor. En praat u natuurlijk bij over de laatste schermutselingen in Rusland. Daar gaan we over bellen. Dat onveld naar de mededeling van de middenstand. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Lohanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care, met HKU, museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja. Luisteraars, hoi, fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze en raadloze tijden. We doen het live vanuit de Café de Krater. Dat is op de Routers Eiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Met heden diagnoses over hoe we ons arbeidspotentieel in tijden van vergrijzing op peil gaan houden. Moeten we de grenzen openzetten? Ja, en als we dat doen, wagen wij het of met enige selectie aan de poort? Daar praat ik over met professor Dr. Barbara Baarsma. Zij is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En dan, we krijgen allemaal minder kinderen in de westerse wereld. En niet alleen in de westerse wereld overigens. Welk effect heeft dat sowieso op de wereldbevolking? En wat heeft dat voor gevolg sociaal en economisch? Ik praat erover met evolutionair psycholoog professor Dr. Mark van Vught, verbonden aan de VU te Amsterdam en directeur van het Amsterdam Leadership Lab. En dan onze jonge dokter, die heeft een handleiding gemaakt voor het bespreken van morele vraagstukken op kantoor. Daar hebben we nog wat van tegenwoordig. Dus ze staat straks voor de microfoon. Dr. Henriette Bout. Ja, Barbara, ik begin even met jou. Ja, eigenlijk is het heel spannend wat er nu in Rusland gebeurt, maar ben je niet de meest aangewezen gast voor. Nee. Dus ik begin eigenlijk met een ander conflict waar we eigenlijk twee partijen op elkaar in aan het rijden waren. Dat is dat landbouwakkoord wat klapte deze week. Nou, je hebt natuurlijk je geschiedenis met de Rabobank, los van je wetenschappelijke werk. Jij hebt altijd een pleidooi voor groene groei. Zitten in dat verhaal die boeren nog? Of denk je eigenlijk van, misschien moeten we maar van die stront producerende sector helemaal af? Nou, de sector produceert meer dan stront. Ook eten. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dus ik wil het echt wel op een andere manier benaderen dan jij nu in je vraag doet. Ja, de landbouw kan zeker onderdeel zijn van groene groei. En dat het vergt echt creativiteit om dat te doen. Want het is wel een sector die best moeilijk inpasbaar is. Omdat het veel ruimte inneemt. Mm. Omdat er allerlei emissies zijn die slecht zijn voor het klimaat. Stikstof, biodiversiteit, watergebruik enzovoort. Maar je kunt ook op een creatieve manier proberen dat wel inpasbaar te maken. Bijvoorbeeld, en ik noem één voorbeeld, maar er zijn er vele. Als een boer zijn bodem koestert zodat de biodiversiteit toeneemt, dan wordt die bodem gezonder. Ja. En kan die bodem ook meer koolstof, CO2, uit de atmosfeer opnemen en zo een bijdrage leveren aan het beleid tegen klimaatverandering. Met de indruk dat als je de onderhandelingen zag en het stampvoetend weglopen deze week, dat helemaal doordringt tot de sector. Want ze stellen zich natuurlijk bloot nu aan gewoon maatregelen van het kabinet. Dan zegt het kabinet, dan doen we het zelf wel. Waarom het geklapt is, hè, is omdat er één partij uitgestapt is. Er was overigens, ze waren heel dicht wel bij een akkoord, wat ik begrijp. Wat ik net noem als één van de voorbeelden om het verdienmodel van de boer te verbreden, zodat die ook de verduurzaming kan betalen. Dat was wel degelijk onderdeel ook van dat akkoord. Ja. En ik denk, maar dat is meer in het algemeen en slaat niet alleen op de landbouw, maar dat slaat op vele, laten we zeggen, nog grijze sectoren en bedrijven in onze economie, dat we veel steviger vergroeningsbeleid moeten voeren. Nu voeren we wat ik zou willen noemen vergroenachtig beleid. Ja. Maar we zijn nog erg grijs. En we zullen, om echt naar een groene economie te kunnen gaan, dus ik pleit ook niet voor economische groei in termen van BBP, maar echt voor een groei van brede welvaart. Ja. Voor zoveel mogelijk mensen. Dat betekent dat je de prikkels op scherp zet. Dus een forse CO2-belasting, stikstofbelasting. Ja. Daar waar je niet kan beprijzen, ga je normeren. En dan zal je een creativiteit en innovativiteit zien die we helemaal nog nooit gezien hebben. Voorlopig klopt het allemaal. Dus, maar de prikkels staan ook nog niet op scherp. Ja. En ik denk dus, het potentieel voor groene groei hebben wij nog helemaal niet benut. Nee. En nu kan je zeggen van, maar dat kan helemaal niet. Want als je binnen planetaire grenzen wil blijven, dan moet je krimpen. En we zullen ook in sommige sectoren, en ook de landbouw, zal hier en daar moeten krimpen. En zegt van de VTL 30% eraf. Ik heb niet zo'n uitspraak, omdat ik daar eerst hoeveel procent precies... zou ik eerst onderzoek naar willen doen en zou ik ook dat verdienmodel willen afwegen. Maar ik denk dat er sectoren zijn waar inderdaad krimp nodig is... Ja. Om ruimte te maken voor vergroening. Dankjewel. We gaan er straks op door. Eigenlijk op andere gesprekken. We gaan het vooral over migratie met jou hebben. Je hebt een heel kloek rapport voor je. Maar goed, daar kom ik straks op. Eerst even Mark van Vught. Ja, maar dit was ook de week van de boze politici. We hebben natuurlijk de aftredende Dennis Wiersma gezien. Jan-Antonie Bruin, de voorzitter van de Senaat. Die, geloof ik, op cursus moet nu om zijn driftbuien te beteugelen. Kan het eigenlijk? Mannen die boos worden, is natuurlijk van alle tijden. Alleen nu valt het op ineens. Ja, het is een complex probleem. Er zitten verschillende kanten aan. Maar een van de kanten is natuurlijk dat het om vooral personen gaat in posities van macht. En ja. Wat macht met een mens doet, is dat hij denkt zich meer te kunnen veroorloven dan de ander. Ja. Er zijn ook prachtige experimenten gedaan die laten zien dat je makkelijk een normoverschrijdend gedrag vertoont als je in een machtspositie zit. Ja. Macht vermindert ook inlevingsvermogen, maar maak je heel erg doelbewust. Je gaat makkelijker voor je doelen. En dat is goed, maar dat schuurt soms. En vooral als er geen gedeelde belangen zijn. En nou, dat zag je bij het onderwijs. Ja. Daar zijn de onderwijsbestuurders natuurlijk niet altijd eens met het beleid. En dan worden dit soort dingen uitvergroot. Met Wiersma bedoel je? Ja. Met Wiersma bijvoorbeeld, ja. Zou je, als mannen allemaal op cursus gaan, dit soort mannen, machtige mannen... Dan kun je het aan de oppervlakte wel uitbannen, want ze leren zich disciplineren. Maar kun je het echt uit de man halen, denk je? Dat is moeilijk. Mannen geven over het algemeen directieve leiding dan vrouwen dat doen. Zijn ook iets hiërarchischer georiënteerd. En uit onderzoek blijkt ook dat mannen vaker sneller boos worden. Want dat gebruiken ze als om hun onderhandelingspositie te versterken. En dat komt toch iets van de oermens of de oerman in voor. En ja, dat kan uiteindelijk leiden tot conflicten of onbegrip en klachten. Het woord oerman is gevallen. En dan denk ik meteen aan dat conflict daar in Rusland-Oekraïne. Laten wij eens even... Bellen met brigadegeneraal dokter Han Bouwmeester. Je geeft les aan de Nederlandse Defensieacademie. Han, als het goed is, hang je aan de lijn nu. En ik ga natuurlijk over die twee oermannen praten. Prigozhin en Poetin, die op elkaar lijken te stuiten op dit moment. Dag Han. Dag Jort. Wij willen eigenlijk, licht ons bij, wat is hier aan de hand? Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat kan zo'n Wagnergroep... 2 weken geleden zat je in de uitzending, terug te luisteren via de Jordcast nog... eigenlijk over die privélegers, over die Wagnergroep specifiek... Wat kan hij militair opbrengen, die Prigozhin? Of heeft hij een paar oude roestige T-72's of zo? Nou ja, goed. Kijk, hij heeft natuurlijk een behoorlijk groot leger nog steeds. Dat wordt langzamerhand nu teruggetrokken uit Bakhmut. De troepen die vrijkomen, daar zal hij mogelijk deze activiteiten nu mee aan het ondernemen zijn. Mm-hmm. Maar als we kijken naar zijn materieel, dan is dat niet zo gek veel. Hij beschikt over een aantal vrachtauto's en mogelijk wat panzervoertuigen die hij overgenomen heeft van de Russische strijdkrachten. Yeah. Maar over het algemeen rust hij heel zwaar op die Russische strijdkrachten, want die voorzien hem van voertuigen en dergelijke. Yeah. Tanks heeft hij eigenlijk nooit gehad, ook niet bij Bakhmut. En ook als je kijkt, ook in de lucht, een luchtmacht heeft hij niet. Als hij naar verre plekken toe moet, want de Wagnergroep zit er ook verspreid in Afrika, zit in Syrië, dan wordt hij eigenlijk elke keer gevlogen door de Russische luchtmacht. Dus hij is ook heel sterk afhankelijk van eigenlijk die Russische strijdkrachten. Ja, er zijn inmiddels ook geruchten dat die Russische strijdkrachten deels overlopen naar hem. Dat er misschien wel 25.000 manschappen nu achter Prigozhin staan, maar dat er meer worden vanuit de Russische kant. Hoe schat jij dat in? Ja, dat is nu heel moeilijk in te schatten. Het is een chaotische situatie. Je hoort allerlei verschillende berichten. Dus ik ben daar nu nog heel voorzichtig in. Het zou zomaar kunnen, want we hebben eigenlijk al de hele oorlog gezien dat er steeds berichten kwamen vanuit de Russische strijdkracht. Mm-hmm. Dat de motivatie niet zo hoog zijn. Nee. Kijk, in dit soort opstandelingen, activiteiten, daar zijn eigenlijk de eerste 24 uur zijn heel erg belangrijk. Wat gaat er gebeuren? Gaan mensen switchen? En kijk, dat militairen nu zich overgeven en zich aansluiten bij Wagner, dat is één. Maar voor Prigozhin wordt het veel belangrijker hoe gaan de mensen rondom Poetin zich bewegen. Mm-hmm. En vooral in het Kremlin, wat gaat daar gebeuren? Eerst krijgt hij even de Tsjetsjenen achter zich aan, geloof ik. Dus er gaan nu twee privélegers op elkaar inhakken. Nou ja, goed, het is opvallend. Ramzan Kadyrov, de leider van de Tsjetsjenen... Ja, die had gezamenlijk met Prigozhin toch het afgelopen jaar heel veel commentaar op het optreden van de Russen. Ja. Daarin vonden zij elkaar, maar ze vallen elkaar nu af. Want Kadyrov die spreekt van gevaarlijke opmars... waar Prigozhin en de Wagnergroep nu mee bezig is. En je ziet dat dat elkaar niet meer verenigt. Dus Kadyrov heeft zich achter Poetin opgesteld. Ja, is het eigenlijk wie het meeste geld heeft, wint? Want die soldaten moeten natuurlijk gekocht worden. Nou ja, goed, geld is natuurlijk een overweging. En dat speelt natuurlijk ook mee voor die Wagnergroep. Want dat zijn huurlingen en die lieten zich al fors betalen. Ja, is dat echt fors? Is dat een goed handeltje? Nou ja, goed. Ja? Naar maatstaven, kijk, als je kijkt hoe de Russen zelf betaald worden... dan worden zij wel extra betaald. De vraag is alleen of al die huurlingen van de Wagnergroep... ook een maandelijks netjes dat bedrag wat hun is toegezegd... ook op hun bankrekening krijgen. Dat weet ik niet. Er is ook nog heel weinig onderzoek naar. Ja. Maar als de Russen hun helikopters en de luchtmacht die ze zeker nog hebben inzet... dan is die Prigozhin toch eigenlijk kansloos. Want zonder luchtsteun win je zoiets toch nooit? Ja, dat telt mee. Hè. Rusland heeft nog een aanzienlijk deel van de luchtmacht... gewoon op Russisch grondgebied staan. Maar we moeten ook niet vergeten... kijk, Poetin wordt door een speciale presidentiële veiligheidsdienst bewaakt. Dat is de SBP. Dat is zo'n 2500 mensen... die zich extreem loyaal opstellen ten opzichte van Poetin. Ja. En die vormt weer onderdeel van een grotere veiligheidsdienst... die los staat van de normale veiligheidsdiensten. Hè. Want in Rusland zelf heb je de FSB. Ja. Dat is de normale veiligheidsdienst. In 96 is een speciale opgericht. Dat is de FSO. Dat is een federale veiligheidsdienst. Ja. In totaal zo'n 50.000 mensen die daarbij werken. En daar vormt die 2500 man van die presidentiële veiligheidsdienst... is daar onderdeel van. Maar ja, goed, die zijn nu allemaal geactiveerd. Hoe moet ik me dat eigenlijk voorstellen, Han? Want ja, een veiligheidsdienst, een soort lijfstandaarden die zich om zich heen heeft verzameld, hoe werkt dat dan? Nou ja, kijk die speciale veiligheidsdienst, die zit in Moskou. Ja. Die hebben daar ook de diensten, die bewaken de speciale overheidsgebouwen, die bewaken het Kremlin. Hmm. Die vormen ook al die, zeg maar, die veiligheidsagenten die altijd rondom Poetin zitten met al die oortjes in. Die horen ook allemaal bij die SBP. Hmm. Dan heb je nog een aantal wat grotere troepen van die FSO die daar omheen staan. Die ook vooral in Moskou gestationeerd zijn. Maar ook wel op andere plekken in Rusland. Dus niet al die 50.000 kunnen daar direct toe ingezet worden, maar die zijn er wel. Maar pas op, hè, want in Rusland zie je dat ze het vaak over meerdere schillen verdeeld hebben. Naast deze FSO heeft het leger zelf... en de, leger, en De militaire inlichtingendienst heeft ook nog een aparte Spetsnaz-brigade... met speciale eenheden klaarstaan... die absoluut nooit in oorlog worden ingezet... alleen altijd in Moskou achter de hand worden gehouden... voor eventuele koepogingen. Vraag van professor Mark van Vught. Er is een gevleugelde uitdrukking. The enemy of the enemy is my friend. Dus zou het ook kunnen dat de Oekraïners en het Westen hier gaat helpen? Nou ja, goed. Ik heb daar nog heel weinig over gehoord. Je hoort ook dat in NAVO alle regeringsleiders... ook de minister van Defensie van onszelf, mevrouw Ollengren... zijn ook allemaal nog heel erg voorzichtig in de reacties over wat er nu precies gaat gebeuren. Die zeggen van laten we eens eerst kijken wat hier gebeurt. Want dit is iets wat intern in de Russische gelederen zelf gebeurt. We merken ook dat Oekraïne eigenlijk nog afzijdig staat. En ook met grote ogen zit te kijken van wat gebeurt daar nu eigenlijk in Rusland. Ja, handen wrijven. Maar ja, het is een nucleaire macht. Han, we gaan het afwachten. We kunnen er nu weinig van zeggen. We houden het bij. Dankjewel voor nu, brigadegeneraal Han Bouwmeester. Dr. Kelder en Co. Ik ga door met professor Dr. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en voorzitter van de bankraad van DNB. Ben je dan nog steeds, ja toch? Ja. Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Je laatste boek, ooit ook hier aan tafel besproken, Groene Groei. Ik ga eigenlijk over iets anders nu met jou praten. Je hebt een kloek werk voor je liggen, een studie van een denktank, denkwerk. En dat gaat eigenlijk over, onder de titel Migratie als motor. Jongens, we kunnen die grenzen wel dicht willen gooien. Dat ligt vooral bij emotioneel rechts gevoelig. Maar dat gaat ons volledig klem zetten. Dat moeten we niet doen. Wat we hebben gemaakt, dat doet Denkwerk. Wij nemen niet zozeer een standpunt in of geven een advies. Wat je ook zei in de leader van ik heb een pleidooi voor migratie. Dat is niet zo. Wat we hebben gedaan, het denkwerk dat we hebben gedaan, doet, is wat we ten eerste constateren is dat op dit moment migratie naar Nederland is ongericht. Zit geen regie op vanuit de overheid. Er is heel veel migratie en de afgelopen 10 jaar is die migratie ook sterk toegenomen. En als je er dan geen grip op hebt, dan kan dat heel veel emoties en nadelen in termen van de grenzen aan hoeveel huisvesting we over hebben, de sociale cohesie in wijken enzovoort oproepen. Wat we aangeven in dat rapport, we schetsen 4 scenario's. En we zeggen eigenlijk tegen de politiek, doordenk nou deze situatie waarbij je veronderstellingen maakt over hoeveel kinderen een vrouw krijgt, wat de sterftecijfers zijn, dus wat in Nederland een natuurlijke aanwas is, en hoe je dan die migratie kunt inzetten, inpasbaar kunt maken om het vastlopen van onze economie. Dat moeten we even duidelijk maken. Dus als we niks doen, als het zeg maar zo gaat zoals het nu gaat, dan zullen we ongeveer met de arbeidsreserve van de markteconomie in ieder geval met 1 miljoen mensen teruglopen. Ja. In 15 jaar geloof ik al. Nou, 2040 is de piek van de vergrijzing. Ja. En wat je ziet is dat stel wij zouden wij zouden migratie niet toestaan, dan betekent dat een heel groot. En wij zouden de zorgvraag die enorm toeneemt met de vergrijzing in Nederland honoreren. Dus alle arbeid daar naartoe verschuiven. Dat je dat al kan, dat is natuurlijk niet zo, maar even in theorie. Dan zie je dat de private sector met 1 miljoen werknemers moet krimpen. Dan worden we gewoon armer. En we en dan kunnen we dus die prachtige publieke voorzieningen die we hier hebben van onderwijs, rechtspraak, zorg, AOW, kunnen wij dan niet meer betalen. Ja. Dus het is een keuze en daarom maken we ook die 4 scenario's. De 1 heet minimaliseren, die gaat uit van een stabiele totale bevolking. We hebben nu 17,6 miljoen mensen in dit land. Nou, in 2070, want daar gaan die scenario's over, hebben we dan nog steeds 17,6 miljoen mensen. En we doordenken wat dat betekent. Dan zie je dat de economie vastloopt, dat de betaalbaarheid van de voorzieningen onmogelijk is eigenlijk. Nou, dus er is ook een scenario dat heet limiteren. En daarmee sturen we op, of modelleren we, een stabiele beroepsbevolking. Ja. Maar ook dan, dan neemt overigens de migratie al wel toe. Dan heb je ook nog stimuleren en maximaliseren. Stimuleren is erop gericht dat we voldoende werkenden hebben voor de publieke arbeidsvraag, dus met name zorg. En maximaliseren is dat je de verhouding tussen het aandeel werkende en niet werkende constant houdt. In dat laatste geval zou onze bevolking toenemen, als gevolg met name van migratie, naar 24,2 miljoen. En dat leidt tot enorme uitdagingen voor niet alleen volkshuisvesting, maar ook congestie op het energienet, het wegennet, het water gebruikt. En inderdaad sociale cohesie die zwaar onder druk komt te staan. Dus wat we doen in het rapport is, we maken inzichtelijk wat de gevolgen zijn, zowel aan de positieve kant als aan de, laten we zeggen, negatieve kant. En we geven aan het kabinet aan, ga nou niet op reis om allemaal deals te sluiten, maar doe eerst thuis je huiswerk. Wat je wil. Wat is jouw toekomst voor Nederland? Hoe zie je die? Houdt het rapport rekening met de automatisering bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld 80% van de banen op de een of andere manier efficiënter kunnen worden gedaan, dus met minder menskracht? En kunstmatige intelligentie die eraan komt? Zeker, maar dat is in de zorg erg moeilijk. Ja. Dus wat we modelleren is, ik denk dat, tenminste, we hebben uit het verleden geen aanleiding om te denken dat dat mogelijk is. Wat we modelleren is dat het maakt niet uit welk scenario je neemt, omdat de zorg is met name iets dat je aan 80-jarigen en ouderen biedt. En die zijn in alle scenario's, los van dus hoeveel migratie je toelaat, neemt die zorgvraag enorm toe. Omdat migratie zijn vooral jongeren. Cijfer noemen, meer dan 3 miljoen. Meer dan 3 miljoen, maar op korte termijn al 700.000-800.000 mensen nodig. Ja, het zijn, Barbara, dat zijn toch echt aantallen. Dat kunnen we toch echt gewoon niet aan als land. Dat is gewoon te veel. Nee, dus is dit ook weer een wake-up call. En daarom moet je scenario-analyses doen. Maar jij denkt dat ik jou een politieke keuze in de schoenen schoof. Dat bedoel ik niet zo. Maar de scenario's, kijk, het scenario niks doen, limiteren, is eigenlijk geen scenario. Want dan ga je dus tegen Nederland zeggen, we gaan krimpen, we worden armer en de bejaarde billen kunnen niet meer gewassen worden. Daar gaat niemand mee akkoord. Nee, dat denk ik Mark ook niet. Mark heeft straks een andere oplossing. Hoe we meer kinderen in Nederland krijgen. Maar, dat toch maar ook dat, hè, bijvoorbeeld, ik wil toch nog even... Want op dit moment worden voor zover er al rationeel beleid wordt gevoerd... Ik bedoel, beleid waarbij je bewust nadenkt... Ja. Naar wat voor toekomst sturen we. Dan gaat dat uit van de CBS en de NIDI-prognoses. Ja. Daar hebben wij ook... constructief naar gekeken. Mm-hmm. En we hebben een eigen model. Dat staat op de website van Denkwerk. Kan iedereen downloaden en gebruiken. En daaruit blijkt dat op dit moment het CBS en het NIDI... bijvoorbeeld de vruchtbaarheidscijfers van vrouwen overschatten. Ja. Hè? Dus dat staat op 1,7. En dat is eigenlijk te positief. Het is nu 1,5, maar dat is ook een COVID- en onzekerheidseffect daarvan. Maar daar weet Mark veel meer over. Wij zetten het op 1,6. Ja. Maar ook de levensverwachting wordt te laag gezet. En wij zetten die op veel hoger. Wat dus waarom? Omdat wij gemiddeld genomen steeds hoogopgeleider worden. En dan word je heel cru, word je ook ouder. Ik geloof 13 gezonde levensjaren scheelt het. Ja, en daarnaast als derde factor wil ik toch ook nog noemen... dat de migratiecijfers, de voorspellingen daarvoor voor de toekomst... worden door CBS en NIDI onderschat... Ook omdat er geen rekening wordt gehouden met het motief van de migratie. Ja. Je hebt arbeidsmigratie, je hebt studiemigratie, je hebt asiel, je hebt gezinsmigratie. En al die vormen van migratie hebben een andere verblijfsduur in de Nederlandse economie. En daar, als je daar geen rekening mee houdt, dan kun je het dus ook niet goed sturen. Dus de oproep van dit rapport is, maak een visie op hoe je Nederland ziet, hoeveel beroepsbevolking, werkende je daarvoor nodig hebt... en ga dan ook sturen op migratie. En dat kan. Ja, oké, kan dat. Want wat je dan... Kijk, we hebben heel veel Afghanen binnengekregen, Syriërs, noem maar op, Noord-Afrikanen. Dan moet je dus wel aan de poort gaan zeggen, jij niet, jij wel. Ja, ik wil ten eerste even zeggen dat in het debat overheerst het debat over asiel. Terwijl asiel is maar 10-15% van de instroom. Ja. Het gros van wat naar Nederland komt is arbeidsmigratie. Mm-hmm. En daarna studiemigratie. Ja. En in de publieke opinie... Van die studie verdwijnt weer 80%. Dus. Dat is waar. Daarvan blijven er maar 20% of zo hier werken. Dus het is wel belangrijk om echt onderscheid te maken. De politieke pijn zit daar. Niet-westerse landen, islamitische landen, noem maar op. Dat snap ik. Stormen binnen en daar is kritiek op. En, ja, maar die stormen binnen, maar anders... Maar hoe ga je die selectie nou doen? Want dat is maar een klein deel, maar daar zit bij Ter Apel wel de pijn. Dat klopt. En ik vind ook niet dat we die pijn onder het deken moeten schuiven. Maar het is bij het asieldebat zijn geen makkelijke oplossingen. Dat wil ik wel echt aangeven. De Duitsers gaan dit wel doen. De Duitsers hebben voor niet zozeer asielmigratie, maar die hebben voor arbeidsmigratie, net als de Canadezen trouwens, daar kunnen wij echt van leren. Zeker de Duitsers zien, wij vergrijzen zo erg. Wij hebben een regeling waarbij we... de Canadezen hebben een puntensysteem. De Duitsers hebben weer een ander systeem. Waarin je mensen, ook wat jij zei, uit Noord-Afrikaanse landen... even een zijstapje. Ja. Onze arbeidsmigratie komt nu vooral uit Europa. Maar Europa vergrijst als geheel. Dus als wij nu kijken naar de top 10 landen... waar nu wij onze arbeidsmigranten vandaan halen... daar krimpt de bevolking met 7%. Dus op wat langere termijn, als wij kiezen voor arbeidsmigratie... zullen we dus ook buiten Europa moeten kijken. Dus daarom naar Noord-Afrika. Nou, daar zou je, in plaats van dat we nu... er is geen route voor de mensen om hier veilig naartoe te komen... zou je ook aan circulaire migratie kunnen denken. Waarbij je mensen... uit bijvoorbeeld Noord-Afrika een opleiding hier laat volgen. Nee, hier een opleiding laat volgen. Ja. Vervolgens ook hier een tijd laat werken. Ja. Maar allemaal tijdelijk. Ja. En vervolgens gaan ze terug naar het land waar ze vandaan komen. En daar komen ze dan terug met een diploma en werkervaring. Heel positief. Ja. Heel positief. Ja. Maar het op zo'n manier deals insteken met bijvoorbeeld... waar onze minister-president was onlangs in Tunesië... is anders... Maar dat is wel ingewikkeld, want dan komt er een jonge Afrikaan, noem maar wat op... die gaat hier op de universiteit studeren, we steunen hem aan alle kanten... maar die krijgt in jaar 5 wel een kindje die naar een Nederlandse school gaat. Gaat nooit meer terug, dat weet je toch zelf ook? Dan moet je dat weten dus we niet op dit moment. Kijk, in Singapore zeggen ze dan, je mag hier komen werken... maar je moet wel oprotten, daar komt eigenlijk op neer daar. Daarom kun je daar deals over maken, denk ik. Ja? En je kunt dus kijken hoe de Duitsers dat nu al aan doen zijn. Hoe de Canadezen met een puntensysteem... Hè, want dat gaat meer over niet arbeidsmigratie, maar laten we zeggen de structurele asielstroom. Dat zijn mensen die vluchten uit een land omdat ze vervolgd worden in het land. En daar zou je in plaats van dat je ze op gammele bootjes vrij... onveilig en ja, toch wel echt inhumane omstandigheden hier naartoe laat komen, zou je, zoals de Canadezen dat doen, een puntensysteem kunnen maken. Of de Amerikanen hebben een lotingsysteem waarbij je een veilige route maakt, maar wel zegt niet meer dan dat. En ja, maar ja, dan zegt de politiek aanzuigende werking enzovoorts. En dan worden het er niet 100.000 miljoen. Maar daar moet je dus moet je dus inderdaad met allerlei beleid op sturen. En daarom zei ik, het is niet makkelijk. Maar het afstrikbeleid dat we nu hebben, werkt ook niet. Ik dank je wel. Interessant rapport. Is dus terug te vinden online. Niet het eerste rapport en zeker ook niet het laatste van Denkwerk. Dankjewel, professor Dr. Barbara Baarsma. Jongens, we gaan door naar vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat ze, Henriette Bout. Proefschrift geschreven, gepromoveerd 9 juni 2023, dus dit jaar. En het leren van organisaties over morele vraagstukken. Je bent op Nijenrode gepromoveerd. Henriette, kom er maar in. Waar gaat het over? Mijn proefschrift gaat inderdaad over het leren van organisaties over morele vraagstukken. En wat ik heb onderzocht is de manier waarop morele inzichten kunnen worden overgedragen binnen organisaties. Een manier is om de opbrengsten van een moreel beraad vast te leggen. En dat verslag, dat noemt men morespudentie, dat is wat met dat woord bedoeld wordt. Mm-hmm. Er worden dus inzichten in vastgelegd over hoe de morele regel wordt gebruikt op een werkvloer. In een casus, in een situatie die moreel ingewikkeld is voor medewerkers. Kruik bureaucratie. Dat kan. Dat is niet... Er is al genoeg van. Nee, precies. Dus het is ook niet een handreiking, zoals je net zei, voor nog meer blauwe oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Het laat alleen... ik heb goed geanalyseerd wat zo'n verslag kan en hoe het leren van de organisatie kan ondersteunen. En een van mijn conclusies is dat als je dat voor de juiste doelgroep op het juiste niveau in de organisatie deelt, dat de hele organisatie kan helpen. Een voorbeeld waar we iets ons kunnen bij voorstellen. Er zijn grote organisaties in Nederland bezig met dit onderwerp. Het is ook een echte Nederlandse uitvinding. Mm-hmm. Morespudentie op Nijenrode ook ontwikkeld, die term. Wat zij doen is dat ze bijvoorbeeld vraagstukken over bij een trustkantoor. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, in de company values. Ja. Maar de bedrijven die wij begeleiden, die lappen de milieumaatregelen aan hun laars. Wat gaan we nou doen hier? Dat zijn ingewikkelde vraagstukken waar veel over nagedacht wordt in die trustkantoor. Ja. Ik zelf heb andere organisaties onderzocht. Ik heb gekeken hoe in het Nederlandse proefdierveld afwegingen gemaakt worden voor de inzet van proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek. Eeuwige discussie, wanneer mag je dat wel en wanneer niet? Ja. Nou, niet leuk voor cosmetica, niet strikt noodzakelijk, maar voor levensreddende onderzoeken wel. Ja, en daar heb je dan heel veel nuances nog in aan te brengen. Ja. Okay, die nuances, daar wordt over geleerd. Oké. Nou, mijn aandacht gaat uit naar van hoe kun je die nuances nou overbrengen binnen een organisatie, zodat de hele organisatie genuanceerder over het vraagstuk kan gaan nadenken. Want hier zitten natuurlijk ook generatieverschillen, politieke verschillen, invalshoeken. Er zijn ook mensen die zijn nog heel ouderwets, gewoon dierproeven, prima, kan mij schelen. Dus hoe doe je dat dan? Want een bedrijf spreekt ook niet met één mond natuurlijk. Nee, nou, organisaties doorgaans hebben wel met z'n allen eenzelfde doel. Voorlichters dus, voor, ja. Ja, dus er wordt wel degelijk veel... Er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen, dus er is ook morele diversiteit aan tafel. Dat kan helpen om een moreel vraagstuk juist veel genuanceerder te analyseren met elkaar. Het kan ook ertoe leiden, als je niet te veel diversiteit aan tafel hebt, dan gaat het morele leren misschien heel snel, maar dan krijg je ook iets als groupthink. Hè? Of een soort, dat de genuanceerdheid eigenlijk verdwijnt. Dus dat is toch een zoeken naar hoe je, hoe je hier. Maar is dit eigenlijk een soort democratisch proces, ergens komen op een morele norm die we gaan aanhouden, of zegt de directie gewoon, dit is het geworden? Nou, allebei. Dus een directie wil natuurlijk wel graag dat de organisatie zich op een bepaalde manier manifesteert. Mm-hmm. Dus er zijn natuurlijk company values. Maar wat ik ook gezien heb in dit onderzoek is dat mensen zich de moraal niet zo makkelijk meer van bovenaf laten opleggen. Nee. En, vaak omdat de moraal van beneden komt, meestal niet van boven. Ja. Nou, die komt ook van beneden en die komt ook van boven. Ja. Dus daar komt een frictie die dus juist heel interessant is. om op te zoeken en daar beter in te worden. Volgens mij krijg je nog heel veel te doen de komende jaren. Ik feliciteer je met de verworven waardigheid en dan zeggen wij hora est. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Ik ga door met professor Dr. Mark van Vught, onze evolutionair psycholoog, vaker te gast in dit programma geweest. En ook, je bent ook nog aan een leadership lab, daar ben je directeur van. Dat doe je erbij. Is dat een universitaire baan of is dat een BV'tje? Nee hoor, dat, is een, nee? Dat zit op de universiteit. Dat is een soort netwerk, een soort centrum van expertise waarin we een brug proberen te slaan tussen de wetenschap en praktijk over leiderschap. Nou, daar is dringend behoefte aan. En je publiceert ontzettend veel. Je laatste boek ging geloof ik nog over voetbal, wat we daarvan konden leren. FC Sapiens, ja. Ja, daar waren we ook over. Ik wilde even toch nog terug schakelen naar de mannetjes, zeg ik maar even, in de politiek die gecorrigeerd moeten worden. Dus Dennis Wiersma moest ineens, nou niet eens ineens aftreden. Zijn collega in de Eerste Kamer, Jan-Antonie Bruin, is ook aan de beurt. Toch even, nou ja, we hebben in de omroep allerlei conflicten gehad om Ergbers, Derksen, noem maar op, van Nieuwkerk. Gaan wij mannen ons beter gedragen? Denk je, kunnen we het leren of zit het gewoon het wangedrag in ons? Nou ja, uiteindelijk, ik zei het net ook al, gaat het toch om hoe je omgaat met macht. En als jij dingen wilt bereiken, dan heb je andere mensen nodig. En nou ja, er is een verschil tussen dominantie en directief. Directief leiderschap, zeggen we, dat kan in crisissituaties. Hè, als er echt iets moet veranderen. Directief leiderschap kan als er ook gedeelde belangen zijn. Ja. Als de belangen binnen een organisatie, als die tegenstrijdig zijn, dan wordt directief leiderschap geïnterpreteerd als dominantie. Ik doe dat uit eigen belang. En dat levert heel veel weerstand op. En die weerstand is groter geworden. Hè. We hebben natuurlijk de MeToo-affaire gehad. We hebben ook de corona gehad, waarbij mensen thuis zaten en dachten, jeetje, hoe heb ik mijn werk beleefd de afgelopen jaren? Dit was niet oké, wat er gebeurde. Dus mensen zijn ook wel retrospectief gaan nadenken over hoe is de verhouding binnen deze organisatie. En men kan zich heel makkelijk nu organiseren. Je kunt hele lage kosten coalities met elkaar via sociale media of via de media sluiten door met een groepje anonieme klagers iemand... Dat gaat snel tegenwoordig, dit is gewoon een soort revolutie die is gaande. Die zal zeker nog wel even verder gaan. Maar ik vraag jou als evolutionair psycholoog, kun je dit uit de mand schroeven? Kan dit? Kijk, je hebt ook wel eens beweerd, als er een echte crisissituatie is, dan is er altijd een man die de leiding neemt. Daar worden heel veel mensen ontzettend boos. Ligt maar dat er, te bewijzen. Nou ja, ligt aan wel wat voor crisis. Hè? Een oorlogsdreiging, maar bijvoorbeeld een corona, dat is toch een ander type crisis. Dat is met gezondheid en dergelijke. En daar zien wij eigenlijk dat vrouwelijke leiders meer opkomen, omdat die eigenlijk meer de gezondheid prioriteren boven de economie als leidinggevende, als leiders. Dus dat maakt wel een verschil, wat voor crisis je praat. Ik heb in die coronadiscussie niet heel veel vrouwelijk leiderschap gezien. Volgens mij hebben het allemaal mannetjes die het besloten, toch? Nou, als je kijkt naar vergelijkende onderzoeken tussen landen, dan lijken landen met vrouwelijke leiders het beter gedaan te hebben. Ik keek even naar Nederland, dat hele managementteam hier. Ja, maar waarvan de conclusie was dat het hele directief, ik hoorde het Rutte gisteren nog ergens zeggen, misschien waren we daar iets te directief in. Hadden we iets opener moeten staan voor andere klanken. Ja, nou ja, misschien Zweden. Hadden we daar vrouwelijke nuance nodig. Ja, maar er zit aan tafel heeft zich bemoeid. Je mag je mengen, maar je hoeft je niet te mengen. Maar dus, kun je het uit de man? Dat is interessant. Dus uiteindelijk gaat het om checks en balances. Mm-hmm. Hè? Als er binnen een organisatie genoeg tegenkracht is, dan gaan ook de leiders zich op een andere manier gedragen. Hè? Maar wat ik zeg, soms is ook directief leiderschap nodig om een verandering te bewerkstelligen. Ja. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er ook een grote groep mensen is die het op de een of andere manier oneens zijn. En die iets als psychologische of sociale veiligheid gebruiken als wapen om wraak te nemen op bepaalde mensen. Ja. Heb je te doen met de mannen die nu neerstorten? Ach, die mannen komen altijd wel ergens weer bovendrijven. Nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat de reputaties blijvend geschaad zijn. En misschien hebben ze het verdiend, hoor. Dat denk ik niet. Want ik geloof heel erg, dat is ook de wetenschappelijke onderzoek, in contextueel leiderschap. Hè. De leiderschap in de ene situatie. De leider in de ene situatie werkt wel, maar stop hem in een andere situatie en hij komt niet tot zijn recht. Dus Er zijn best context waarin ook Matthijs van Nieuwkerk en Wiersma weer natuurlijk gewoon de leiding kunnen pakken. Dat heeft even tijd nodig, maar dat, komt, dat denk ik wel, ja. Er gaat wel weer iets gebeuren natuurlijk. Je hebt overigens ook in je universitaire omgeving je wel met, laten we zeggen, met hele woke-discussie en zo bezig gehouden. Ben je eigenlijk ook over onveiligheid vanuit de andere kant. Je bent erg voor, volgens mij, vrijheid van meningsuiting en toch wel alles kunnen zeggen. Maar je zegt net ook, er zijn eigenlijk politieke afrekeningen gaande. Ja. Worden gewoon mannen geslachtofferd op een lafhartige wijze? Nou ja, ik denk dat is zeker niet overal het geval. Maar bij sommige casen is dat wel het geval. En er is ook een hele discussie gaande. En terecht, denk ik, ook over hoe ga je om met dat aspect van psychologische veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. En moeten we het dan wel laten afhangen van anonieme meldingen? Nou, volgens mij is die commissie met Mariette Hamer daar ook mee bezig. Ik zat vorige week in een symposium over integriteit, waarin er dus ook bureaus aan het woord kwamen die worden ingeschakeld als er klachten zijn. En die zei eigenlijk, de drempel om te melden is veel te laag. En dat is hun business, hè. Zij zeggen zelf, er komen veel te veel organisaties bij ons met meldingen waar we echt helemaal niks mee kunnen, omdat ze anoniem zijn, het is één persoon. Er is gewoon geen casus waar wij onderzoek naar kunnen doen. Ja, maar dat als je in de publieke sector werkt, ben je meteen finished met één klacht al tegenwoordig. Dus, ja, nou ja, dat denk ik ook niet dat het geval is. Maar er zijn wel gevallen, hoor. Er is een herijking aan de gang. En ik heb net gezegd, dat heeft te maken in eerste instantie met de MeToo, maar ook hoe wij naar ons werk kijken. Hè. Het werk moet leuk zijn, hè, zingeving. Ja. Dus we gaan op een andere manier kijken. Heel goed. Nou ja, het plaatje van de psychologische sociale veiligheid speelt een belangrijke rol. Psychologische veiligheid is de belangrijkste voorspeller van succes van een werkorganisatie. Dus dat moet oké zijn. Maar psychologische veiligheid is niet, we moeten lief voor elkaar zijn. Absoluut niet. Psychologische veiligheid betekent eigenlijk, ik voel mij veilig genoeg om kritiek te leveren. Mag er wel even geschreeuwd worden zo nu? Want emoties moeten toch ook gewoon uit? Ja, ik denk dat ook zo zo is. Ja. En als jij uit de bocht vliegt, dat jij ook daar iets over zegt. En dat je eventueel je excuses aanbiedt als dat gebeurt. Ik ken van Rutte natuurlijk altijd dat hij wel eens een driftbuitje heeft, maar dan wel meteen zegt, oh jongens, dat was niet een paar minuten later. En dan hoor je er dus ook verder niks meer over. Dus die combinatie van, om een doel te bereiken, moet je soms ook directief zijn. Laat ik het maar zo noemen. Soms vlieg je uit de bocht, maar wat mensen zich onmiddellijk moeten realiseren, en dan in machtsposities vooral, van hey, nu ben ik even te ver gegaan, sorry. Of als ze dat niet uit zichzelf, dan moet er een feedbackmechanisme zijn. Mm-hmm. Dat moet niet onmiddellijk leiden tot anonieme klachten. Oké. Nou, gaat dat patriarchaat natuurlijk een beetje verdampen, in die zin dat er heel veel vrouwen in topfuncties komen. Jij bent specialist leiderschap. Gaat dat heel veel gezelliger worden dan, of krijgen we hele andere vormen van machtsmisbruik? Ja, dat is een interessante. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken met een NWO-onderzoekssubsidie. Dus dat gaat eigenlijk over de vraag hoe als je de seksratio's verandert in boardrooms, wat verandert er dan aan de machtsdynamiek? Ja. Dus een van de dingen die je zou kunnen veronderstellen, dat is een van de hypothesen van ons onderzoek, is dat, kijk, mannen uit hun macht vaker door fysieke en ook verbale agressie. Mm-hmm. Vrouwen gebruiken eigenlijk andere middelen, en dat is meer indirecte agressie, hè? Ik geur daar Barbara als ze knikt. Maar via roddelen bijvoorbeeld. Roddelen is trouwens helemaal niet zo negatief als mensen denken, maar mannen via ook, indirecte agressie. Mannen doen het ook, maar iets minder. En je kunt dus verwachten dat in teams waarin meer vrouwen zijn, er ook op andere manieren wordt getracht macht uit te oefenen. Is het een kwestie van man versus vrouw? Of kijk, sommige eigenschappen, ik weet niet of roddelen nou typisch vrouwelijk is, en dominantie alleen maar typisch mannelijk. Kijken jullie ook gewoon, ja, maar kijken jullie vooral naar seksenverschillen of gewoon ook gewoon naar karaktereigenschappen, even los van gender? Want ja, die correleren met elkaar, dat is het moeilijke, hè? Dus man, vrouw. Maar wat is dominanter, de seksen of die karakterverschillen? Ja, nou ja, goed, dat is niet een één-op-één relatie, maar gemiddeld genomen zijn mannen vertonen iets meer dominanter gedrag in onderhandelingssituaties dan vrouwen. Dus, maar uiteindelijk heb je gelijk, het gaat om de eigenschappen die achter die seksenverschillen liggen. Maar die zijn volgens ons vrij diep geworteld in de natuur. Evolutionair geïnteresseerd, ja. Maar dus een ander vraagstuk, en dat is ook wel interessant, is dat naarmate er natuurlijk meer vrouwen komen in topfuncties, heb je ook een veel representatieve steekproef van allerlei vrouwen met allerlei eigenschappen. En daarmee komen volgens ook ons ook die feminine kwaliteiten wat meer tot uitdrukking. Omdat je gewoon uit een grotere pool van vrouwen kunt kiezen. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, het woord wat overal past tegenwoordig is veiligheid. Wordt het per se veiliger als vrouwen de baas worden? Er zal minder geschreeuwd worden, dat geloof ik onmiddellijk. Ja, dus wat ik zeg, verbale, fysieke agressie, dat soort intimidatie zal minder voorkomen. Ik denk ook dat er minder seksueel grensoverschrijdend gedrag, want dat is toch eigenlijk het domein van machtige mannen. Aan de andere kant zal er meer indirecte agressie, meer bondjes buiten de normale dialogen, et cetera. En daar moet een organisatie wel op toegerust zijn. En of nou ja, alle help dan bij de vertrouwenspersonen moet worden gezocht, weet ik ook niet. Ja. Maar kunnen wij, kijk, jij kijkt eigenlijk over, nou ja, millennia, misschien wel honderdduizenden jaar. Ja, miljoenen jaar. We gaan altijd naar de jaren verzamelaars terug en zo. Maar ik probeer eigenlijk te vragen, kunnen wij betere mensen worden? Dus kun jij eigenlijk de evolutie versnellen met zo'n cursus, met mensen op hun fout wijzen, met mensen beter maken? Zeker, wij zijn natuurlijk ook gewoon. Of zitten we ons in te houden en klapt het er toch een keer uit? Dat is altijd de vraag. Ja, nou ja, kijk, wat ik net al zei, psychologische veiligheid is de belangrijkste voorspeller van succes van de organisatie. Dus echt een heel belangrijke factor. Maar psychologische veiligheid betekent niet lief zijn voor elkaar, maar gewoon kritiek leveren. En ook een zekere assertiviteit. Mm-hmm. Gezonde organisaties zijn organisaties waar checks en balances zijn. Waarin inderdaad ook je feedback krijgt op je eigen functioneren, zelfinzicht krijgt, waar veel gedeelde belangen zijn. En dat zijn factoren die uiteindelijk ook ertoe leiden dat het gewenste gedrag wordt vertoond. Doe je het zelf altijd, Mark? Ook niet altijd, maar volgens mij heb ik wel voldoende zelfinzicht om dan toch tot een soort verzoening te komen. Ja. Je weet er alles van. Ik dank je wel. Eigenlijk was je hier gekomen om te praten over hoe de geboortecijfers omhoog krijgen. Je hebt een prachtig wetenschappelijk artikel gezet. Maar daar gaan we op de Jordcast samen met Barbara op verder. Ja. En die komt vrijdag online te staan. Voor nu dank je wel, professor Dr. Mark van Vught. Jongens, dan nog even dit. Ik begrijp dat de twee multimiljardairs met elkaar eigenlijk een kooi ingaan. Mark Zuckerberg en Musk, die willen elkaar te lijf gaan. Zijn er natuurlijk betere voorbeelden van mensen die op een stijlvolle manier kunnen knokken? Laten we eens naar kent u hem nog, Cassius Clay gaan kijken. Hij heette later niet meer zo. Die kunnen daar nog iets van leren over poëzie aan de top. Luister. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I've murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Ja, dat was dus niet inderdaad Dennis Wiersma. Dat was Mohammed Ali, voorheen Cassius Clay. Algemeen ontruimt nu de eten voor voorheen de vrijzinnig protestanten en de humanisten voor de tegenlichters van Argos. Volgende week is uw verslaggever even met verlof. Want dan gaat de zender het hebben over het koloniale verleden. Daar ben ik niet geschikt voor. Daar ben ik niet bevoegd in. Daar werkt er opmerker ook niet. Want dan heb ik weer wat anders. Dus even twee weken met een ander programmaatje doen. Jordcast, iedere dinsdag, donderdag, vrijdag. Niet live, gewoon op de mobiele pretmachine. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen... Iceberg, right ahead. De eeuwige fascinatie voor de Titanic. This is Titanic. She can't sink. De eerste Kitty Kottie. De naam komt uit het Franantongel en betekent ketenen gebroken. En het verhaal achter een 4000 jaar oude kraal. Wie was de persoon die deze bijzondere kraal droeg? En hoe zou het heiligdom er 4000 jaar geleden uit hebben gezien? De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.